Començant de la premsa, us han convocat perquè fem 2 anys de plataforma afectats per la hipoteca del capitalisme del Bages. Llavors us faig 5 cèntims superbreu de com anirà la premsa. Jo faré una miqueta l'històric d'aquests 2 anys. La Mari farà la situació actual de la PA amb entitats financeres, etc. El Santi farà l'estat actual de la PA amb l'administració pública i la Dora ens presentarà els actes del segon aniversari. Per tant, començo jo. Per situar la història de la PA, cal anar a la mare. La mare és aquest espai, és de tema popular la Sèquia. La PA neix aquí fa 2 anys. Per tant, només deixar clar que sota qualsevol intent de jugar a la bruda per part de l'administració, la PA defensarà la seva mare com casa seva i defensarem aquest projecte polític que ha sigut, és i serà mare de projectes polítics d'aquesta ciutat. Per seguir així una miqueta com situant-nos en el temps, començarem per les matemàtiques, que són com els resultats que ha obtingut la PA en aquests 2 anys, i hem aconseguit 60 dacions en pagament, 20 condonacions del deute i 36 estructuracions hipotecàries de famílies que podien seguir pagant la seva hipoteca i no volien perdre cara seva. Hem ocupat 3 blocs, un de CaixaBank i 2 de la Sareb, on hem rebutjat 28 famílies amb un total de 82 persones i 33 d'aquestes 82 persones són menors d'edat. Hem entrat 2 mocions a l'Ajuntament que s'ha aprovat per majoria absoluta, hem convocat 2 manifestacions per l'habitatge digne de la ciutat i hem fet incomptables acompanyaments a entitats financeres, a serveis socials, etc. Com segurament ja sabeu, a la PA som més de la poesia que de les matemàtiques i ens agradaria destacar més que els resultats immediats o els números, la poesia de la nostra lluita. I la poesia s'explica amb l'empoderament popular que ha significat la PA a la nostra ciutat, amb el suport mutu, les xarxes de suport que hem construït, de passar de les llàgrimes a l'amor i al somriure i ser-hi sempre quan ha calgut, d'accés a bases precaris on la vella política o l'administració pues, té un difícil d'accés, parlem de la balconada, parlem de la font dels capellans, parlem de la parada, dels moments que hem estat juntes ocupant bancs i resistint, dient que no teníem por, que no teníem vergonya i que estàvem aquí per plantar cara al poder i que no faríem ni un pas enrere. Una cosa que també ens omple d'orgull i que estem molt contentes és que hem ficat en dubte la propietat privada. Aquell sacrosanto de l'estat espanyol que semblava intocable, doncs la PA, agafant-se de referent al moviment Ocupa que té 30 anys a Catalunya, l'ha ficat en dubte, ha tirat les portes al terra i n'ha fet d'espais buits cases per la gent. Hem aconseguit tenir esperança, saber que si lluitàvem es podia aconseguir, que no hi havia cap objectiu impossible, que allò que ens deien que no es podia fer sí que es podia fer, i que els que segueixen dient que no es pot fer cada cop tenen més por perquè saben que sí que es pot fer i es pot fer amb la lluita col·lectiva. Hem descobert una nova forma de fer política, l'empoderament popular, l'assemblea, la informació baixada per tothom, i hem sabut mantenir l'autonomia i que no ens segueixi cap partit polític, és a dir, mantenir l'autonomia dels moviments socials, de seguir el carrer sense tenir llaços teixits amb cap força política de forma explícita. Però no podem oblidar que entre les matemàtiques i la poesia hi ha la novel·la negra. I digne de Mario Puzo, ens hem trobat amb els pactes del govern amb el poder financer, amb la por del govern a plantar cara a qui realment doncs porta els fils d'aquest món. Ens hem trobat amb 9.000 pisos buits i 20 desnonaments mensuals a la ciutat, la nova resposta de l'administració, la coacció i amenaces de les entitats financeres a les nostres famílies, la Sareb, el rescat financer, Blackstone, els fons voltors i un sinfín més de trejemanejes de la màfia absoluta a la qual estem disposades a plantar cara. Sota aquesta història entre les matemàtiques, la poesia i la novel·la negra, hi han 2 opcions. Si al final d'aquesta novel·la descriu el poder, és a dir, el poder financer, l'empresa, el capital, de la maneta de l'administració, al final d'aquesta novel·la és un desastre. Per això hem pres part protagonista, hem agafat boli, hem agafat paper, i si seguim nosaltres dibuixant la història, som conscients que podem fer tremolar el poder. Llavors, això és una miqueta de la trajectòria històrica, com resumim aquests 2 anys, ens farien falta molta més estona, però ara ja anem a la part actual, on la Mari ens explica com està el tema amb entitats financeres i negociacions. Doncs, arribats en aquest punt, ens podem sentir molt orgulloses de la feina que hem fet durant aquests 2 anys. Com ha dit el Berni, s'han signat moltes actuacions, moltes famílies que ja havien perdut la seva vivenda i encara tenien la llosa del deute, ja se l'han pogut treure de sobre. S'han signat reestructuracions amb famílies que no volien perdre casa seva Total, que hem fet molt bona feina. En aquests dos anys hem crescut en organització, en comissions, en prendre taules amb l'Ajuntament i amb les entitats. I encara i així, cada diumenge ens arriben unes 10-12 famílies que estan a punt de ser desnonades tant per la hipoteca com per el lloguer. Perden les seves vivendes i es queden al carrer. Tenim uns 25 casos encallats on volen quedar-se les vivendes i hi ha avaladors i hi ha famílies amb, sí, famílies amb avaladors que també es queden al deute de les famílies que han perdut casa seva. Total, és un drama, és un drama. Així que no ens deixen una altra sortida, continuarem desobeint i continuarem ocupant bancs i blocs i, si convé, ajuntaments. Recuperarem els blocs que ens han rescatat amb els diners de totes, perquè famílies que, que ho han perdut tot tinguin un lloc per viure dignament. Sortirem al carrer, encara que no s'hagi aprovat una llei injusta i antidemocràtica, que vol deixar muda la ciutadania, imposant multes impagables. La llei Mordaza, que ens vol imposar perquè ens tornem titelles d'un sistema anticapitalista que només afavoreix el ric, però no ens callaran i no ens pararan. Un segon, abans que entri el Santi, han dit que les matemàtiques no eren el nostre fort i n'ha deixat una dada superimportant. I és que en aquests dos anys hem atès a 281 persones, que si les multipliquem per una mitja de 4 unitat familiar, vol dir que són, pues, 1.124 persones que han buscat solució i resposta al Servei d'Investigació de la Vida Col·lectiva, com a data que ens havíem oblidat de dir. Molt bé. Bona tarda a tothom. Bé, faré un petit repàs a la relació que tenim amb l'administració i el bé que ens anava. I dic anava perquè encara no han complert els seus compromisos. L'Ajuntament va aprovar una moció el 2013 on es demanava lliurar a les ciutats dels desnonaments i proporcionar habitatge digne a les persones sense recursos. No esperaran que els aplaudim per la seva inoperància o deixadesa. Doncs no, no els aplaudirem. És clar que s'entén, perquè com a ells no els afecta, què més els dona a ells que hi hagin 400 famílies a l'umbral de la pobresa i amb problemes molt greus? Doncs que sàpiguen que nosaltres no els deixarem caure, sinó que estarem per lluitar amb ells al seu costat per aconseguir el que necessiten: un sostre, aliments, aigua i llum, però sobretot que no els hi falti un somriure, aquell que van perdre pel camí de la lluita contra corrent de l'adversitat, de la injustícia i de la precarietat, la qual vostès ignoren o fan ulls secs i oïdes sordes. El gener de 2014 van aprovar una altra en la qual es comprometien a multar els bancs que mantenen pisos tancats per especular mentre hi ha famílies malvivint al carrer o els pisos ocupats en condicions infrahumanes. És per això que demanem que es facin públiques les dades exactes de famílies amb greus problemes d'habitatge, que pressionin els bancs complint els compromisos que van prendre aprovant la moció de multar el dia 16 de gener del 2013. Per cert, ja que vostès han rebut recentment un premi per la transparència de la seva pàgina web, demanem transparència, sí, però fent públiques les dades de pisos buits que tenen les entitats bancàries immobiliàries. Demanem transparència també fent públics els resultats del programa d'inspecció de pisos buits i compleixin el seu compromís d'enviar requeriments als bancs immobiliàries que mantinguin aquests pisos buits. I sobretot, comencin el procediment d'incoació d'expedient, com no ho han fet molts, com ho han fet molts altres municipis de Catalunya. Només per posar un exemple de molts que hi han, a Terrassa han multat a 3 bancs i els han donat 100 pisos per lloguer social, sense parlar d'altres municipis que també han posat multes, han obert expedients i han fet públic el cens de pisos buits dels bancs. Afegir, en definitiva, que faci la seva feina, que és la qual se vol ajuntament, que és la de qualsevol ajuntament. la d'obtenir pisos per persones amb problemes molt greus d'habitatge i que estan sense ingressos, siguin dels bancs, de la Sareb o de la Generalitat, i que compleixin els acords presos en les mocions de Manresa lliures de desnonaments, pisos buits i de pobresa energètica. Nosaltres, la PAC Bages, per la nostra part continuarem la nostra lluita als carrers, als bancs i, si cal, a la plaça Major de Manresa. Que no se'ls oblidi mai que nosaltres som el poble, que mai no falti res a cap família, que estarem allà on ens necessitin per fer front al problema habitacional i energètic. Ya puedes hablar. Bueno, me toca. Yo presento los actos de aniversario de la PAC. Hemos organizado estos actos pensando en distintos colectivos a los que vulneran los derechos humanos. Comenzamos por el lunes 15, a las 7 de la tarde hacemos un taller que lo organiza Cáritas, que habla de los derechos de las empleadas del hogar, que recoge los temas de, bueno, de los cuidados de la familia, los cuidados de abuelos. Se incluye también guardería, jardinería, conducción de vehículos, o sea, etc. Las garantías de igualdad y la no discriminación. Luego pues se hablará de información de los contratos, los salarios, jornadas, vacaciones, permisos, de las extinciones de contratos, los motivos, altas y bajas de la seguridad social y bueno, sobre todo de cómo las mujeres deberían empezar a organizarse colectivamente para ser todavía más fuertes e imparables. Me gustaría saber cuánto personal del ministerio que elabora la norma tiene en sus casas servicio doméstico contratado y asegurado. Porque según tenemos entendido, no suele ser así. Luego, miércoles 17, tenemos a las 7 de la tarde la visita de Genmar García Fábrega, que es periodista del grupo Ramón Barnils y colaboradora en diversos medios de comunicación, y forma parte de la publicación directa coordinando diversas secciones. Viene a hablarnos de su libro, El Señor del Boom. Es el tercer volumen de la colección Periodistas, relacionado también, bueno, pues con el mismo problema, con la burbuja inmobiliaria y de quién se enriqueció repasando fraudes, corrupción y la mafia política. Luego continuamos, pues viernes 19, también a las 7 de la tarde, nos viene el colectivo Tanque Energías para realizar un taller sobre cómo trabajan las fronteras internas, cómo actuar en redadas policiales, cómo defender los derechos de la gente sin papeles, cómo hacer frente al racismo rutinario, el día a día de los inmigrantes, batidas policiales. Se ha hecho una campaña para dar a conocer a la sociedad la existencia de estos centros, denunciar la falta de derechos humanos, malos tratos, abusos e irregularidades administrativas, procurar mejorar las condiciones de los internos y, sobre todo, lo más importante es la intención del cierre de estos centros, realizando las acciones necesarias. Luego viene sábado día 20, que es la gran fiesta, que a la una celebramos un vermut popular con el disc jockey Bernie y a continuación tendremos una comida popular que es no exclusiva, realizada también aquí en el Ateneu, con calçots y carne a la brasa, y el precio pues es pensando en todos los bolsillos, es de 0 a 5 euros, esperamos mucha participación porque nos lo vamos a pasar muy bien. Y luego a las 4:30 de la tarde se hará un taller de manualidades para los peques, para los niños y las niñas que quieran asistir. Y a continuación a las 7 de la tarde pues haremos una chocolatada para endulzar la tarde. A la misma hora a las 7 concierto acústico con Antonio el Remendao, que nos hará pasar un rato agradable y esperamos pues máxima asistencia, que nos conozcan. Luego pasamos al domingo 21, que es a las 5 de la tarde, hacemos una asamblea abierta también aquí en el Ateneo, donde se hablará de la historia de la PAC, su trayectoria y su lucha recordando a antiguos compañeros. Y a continuación, pues la asamblea ordinaria, como todos los domingos. Luego pasamos al miércoles 24, es una gran fiesta, que es la Correbans. Es una actividad divertida, amenizando con nuestras visitas y cantando villancicos para desearles una feliz Navidad. Y por último, 16 de enero, que es un viernes, a las 7 de la tarde, hacemos un taller de autodefensa legal sobreviniendo al Código Penal, a cargo de una abogada penalista, de cómo nos afecta la ley Mordaza, una ley hecha en contra de los derechos de los ciudadanos, en la que se prohíbe, entre ellas, impedir desahucios, manifestarse, negarse a la disolución de concentraciones o manifestaciones, ocupar entidades, limita los derechos del ciudadano, que tendrá que agotar la vía administrativa y recurrir a la jurisdicción contenciosa administrativa, que está sujeta al pago de tasas judiciales, por cierto, establecidas por el mismo gobierno. Quieren atemorizar a los ciudadanos y dar vía suelta a la policía. Es un paso atrás para la democracia, aunque yo nunca he creído que existiera. En fin, para terminar, con un presidente que dice que la crisis ha terminado, que estas Navidades los hogares serán más felices y que la economía ha subido, no sé a dónde será, a sus bolsillos. Porque está claro que no se relaciona con las asistentas sociales, que no va a los comedores sociales y que no participa en los bancos de alimentos. Y que, como ellos dicen, como hay obesidad, nadie pasa hambre. Qué felices en su mundo de yupi. Pero aún así, feliz Navidad y de corazón un año nuevo lleno de ilusiones y verdades. Felices fiestas. Sí, sí.